taka chwila na rozluźnienie, byś poczuł wolność w sobie i poznał treść autobiografii. Niezależnie od wszystkiego, wyzwolony jak Mandela Nelson. Sam teraz wiem, co jak miało być. Los był korektą, ciągnie się niż 9-3 tempo. Daje polski MC, beat jak elektro, spaja rytm z progresją syf, rzeczywistość mix, realizm, co uchwyciłby nie jeden Mauricio. Bał dziedzictwo lokalnych dynastii. Były wady komuny, teraz wady prezentacji, obietnic w lokalizacji, obiekty tak zwanej prowokacji. Każde spojrzenie to pastisz i sztanastyk do pięta. Idea, misja, dać tyl to pętlach. Minerał marki haha. Nieważne w jakich nachach, nieważne jaki plakat i gdzie prowadzi mapa. Tylko słowa wypowiadane na takt. Jak Jordan nie potrafię latać. Bro forma, nie zobaczę świata jak Ikar. Za to opisuję fakty rozsiane po klikach. Klaka, śmietnika w słuchawkach. Nie znika prawda, technika sprawdza mnie. I tak rap gra źle, przekaz ulic. Za porozumieniem obydwu półkuli. Od markowych żuli przez osiedlowe piękności ze z gryzem jak królik, tak tuli beton do stu, biorąc pod but pechowców. To słowa nie bomby, chcę chują rozsądny. Masz historię taką jak inni setki, gdzie prestiż to dusza, bo utarz porusza nerwy. To słowa nie bomby, chcę chują rozsądny. Masz historię taką jak inni setki, gdzie prestiż to dusza, bo utarz porusza nerwy. Kim byłbym, gdyby nie rap? Był dym tli gibonobat. Po chuj mi Camaro wolę. Spryt jak Kasparow rymów. Nie dał mi tarot, to nie chłopak z gitarą. Tylko 6-4 polifonia jak Bach i Barok. Tak mach cygaro w spodniach. Jedna z wielu Morgan. Tych w formie fata dla tych ostrych na czatach z tym szatam klan. Melodia życia niczym Chaka Khan. W kwestii dogadań wiem co posiadam. No i muszę się podszkolić, wiem to. Czysta prawda jak szelt krok zapita teklą. Nie proś mnie o to, bym w rapie nie klął. Jestem tu jako lektor. Świat się jest moją projekcją, pod ziemią jak metro. Pewny niczym Hektor, bity z testo. Niszczą frajerów jak Domestos. 1995 w rok, po gorilla funk skok. Po promilach skank, bo szło to niczym van. Po imprezowy tampon, dedykowane fankom. Nas, raz, trzech, że nierozerwalny fantom. Lirycznie wysublimowane chamstwo. Po prostu to Mila Ahmed kocha, czy jest to LDZ. W gąszczu rąk, z tym idzie skręt. DJ sprytny, hunitry, wyparły techniksy. Ale miej w duszy funky. Breki, co uderzeniem werbla rozpierdalały szklanki, nędza. Komputer dały mi truskawki, więc gram dla przyjemności. Nie za hajs, by palić każdy. To rap w imieniu prawdy głąby. To nie słowa, a bomby cechują nierozsądnych. Masz historię taką jak innych setki, gdzie prestiż to dusza, bo utarg porusza nerwy. To słowa nie bomby cechują rozsądnych. Masz historię taką jak innych setki, gdzie prestiż to dusza, bo utarg porusza nerwy. To słowa nie bomby cechują rozsądnych.